किसी हिंसायाम धातु तो नुम धातु से नुम मुकर के क्या स्थिति बना हिंस धातु। हिंस धातु का आप चलाना है लंगलकार। हिंस धातु से लंगलकार, लंग आने से क्या होगा अट्टागम। अहिंस धन लंग, लंग को तिप तिप कति बजाय हल बच गया। अहिंस धन त, अहिंस धन त से शक प्राप्त हुआ, बाल करके नाम हो गया। अ ही न न स धनता स्टान न लोपह स्तंभ के नकार से पर में जो नुम का नकार था वो लोप हुआ, नुम का नकार लोप हो गया। तो अ ही न, अ ही न पूरी रहेगी, स हल तिपकतकार है, तिपकतकार को आप लोप कर देंगे, हल गया फिर दीर्घा सुस्त प्रकृतम हाल से। क्या बना अहिनस बच गया, अहिनस। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है तिप्यनस्ते हे, तिप्यनस्ते हे, तिपि सप्तमी का एक वचन, अनस्ते हे षष्ठी का एक वचन, पदांत से सस्य दह तिपि न तु अस्ते है। पदांत से सस्य, पदांत जो सकार है उसको दकार आदेश हो जाता है। आप कहते हैं तिप के परते हुए, लेकिन असधातु के सकार को नहीं होगा, असधातु के सकार को नहीं होगा, उससे भिन्न प्रधान सकारों को ये दकार कर देता है। नतु अस्ते जो निषेध की ज्ञापन करता है प्रधान सकार का, से प्रातिपदिक सकारों को नहीं लेना धातु के। यदि अगला सूत्र आएगा सिपी धातु रूर्वा, ये आठ दो तिहत्तर है, वो आठ दो चौहत्तर है, क्योंकि क्या प्राप्त था सहसज स्वरूप से रूप प्राप्त था। इस अवस्था में सकार को सहस स्वरूप से रूप प्राप्त था, उसे बाघ्र सूत्र नित्य दकार कर दिया, प्रधान सकार को नित्य दकार हो जाता है। तिप्य पड़ते हुए अस धातु के सकार को नहीं होगा, यहां से धातु का सकार नहीं है, यहां तो हिंस धातु का सकार है ना, इसे सकार को दकार हो गया। अहिनत आप लगाए वावसाने, अहिनत अहिनत अहिनद अहिंसता अहिंसन, अहिंसता अहिंसन में क्या हो रहा है, पहले स्नम से परमे जो नुम के नकार पर लोप कर दो स्नान लोप, फिर स्नम के नकार का आकार भी लोप हो जाएगा, किस सूत्र से स्नसोरल लोप, स्नसोरल लोप सूत्र से स्नम के नकार का आकार लोप हो गया, फिर उस नकार को अनुस्वार कर दो, अहिंसा अहिंसन अहिनत अहिंसा अहिंसन। और सिप में क्या होता है अहिनस रहेगा, दम सिप के सकार है, सकार का फल क्या देगा सूत्र में स्लोप करोगे। अब यहां पर क्या है सूत्र लगेगा और सिपी धातो रुर्वा, सिपी धातो रुर्वा, सिपी सप्तमी के एक वचन, धातो षष्ठी का एक वचन, रुहु प्रथमा का एक वचन और वा अव्यय है। विकल्प करने के लिए लाया पदांत से धातो सस्य रुहु स्याद्वा, पदांत से धातो जो पदांत धातु है, धातु के जो पदांत सकार है उस सकार को क्या होता है रुहु स्याद्वा, रू हो जाता है विकल्प से, एक बार रू हुआ और एक बार कौन सूत्र करेगा दया, लेकिन जलांश दे आगे लिखा है पक्षे जलांश दे की जस्वाम, ये नहीं लगेगा ना पूर्व सूत्र तिपि बोल दिया, क्यों तिप में करता है सिप में तो करेगा नहीं, वो तिप्य नस्ते सूत्र से नहीं होगा। सिपी दाप तो ने एक बार रू कर दिया और एक बार क्या कर दिया सबको जलांश से द हो गया, फिर वास से त हो जाएगा, तो अहिनत ऋत पक्ष में अहिना तीन रूप बन गया, जब रू हुआ अहिना रू अभावे अहिनद चर्क तो अहिनत अहिनत अहिनद अहिंस्तम अहिंस्तम अहिंस्ता अहिनसम अहिनसम अहिंस अहिंस्म। और विधिलिंग में हिंस्या हिंस्या कि यह आसुट गिप्त है, इसलिए क्या होगा परिष्ठान न लोप से स्नम के नकार से उत्तर जो धातु का आगम हुआ तो नुम के नकार पहले लोप करो स्थान लोप, फिर स्नम के नकार का आकार भी लोप हो गया स्नसुर लोप, तो यह आसुट क्या है हिंस्यात हिंस्यात हिंस्याताम हिंस्यु हिंस्या हिंस्यातम हिंस्यात हिंस्याम हिंस्याव हिंस्याम आचरण में हिंस धातु से क्या होगा याद बचेगा वहां भी हिंस्यात रहेगा लेकिन फर्क कहां पड़ेगा ताम वगैरह वासुट के यासुट के सकार का श्रवण होगा हिंस्यात हिंस्यास्ताम हिंस्यासु हिंस्या हिंस्यास्तम हिंस्यास्त हिंस्यासम हिंस्यास्व हिंस्यास्म विधिंग में तो सुट के सकार लोप हो जाता ना यासुट के सकार लोप लिंग स्वरूप अनंत आश्रम का लोप होगा नहीं यही फर्क है ना नहीं तो कितने तो कोई अंतर नहीं हिंस्यात विधिंग में भी बन रहा है और आश्रम में भी हिंस्यात ही रहेगा इतना अंतर है ना फर्क लेन क्या है आश्रम में जो अनुस्वार दिख रहा है वो नुम के नकार का है नुम के नकार का और विधिंग में जो अनुस्वार दिख रहा है वो नम के नकार का लुंग लगा अहिंसित अहिंसित अहिंसिष्टाम अहिंसिशो अहिंसी अहिंसिष्टम अहिंसिष्ट अहिंसिषम अहिंसिश्व अहिंसिष्म और लिंग लकार में अहिंसिष्यक अहिंसिष्यक अहिंसिष्यक अहिंसिष्यताम अहिंसिष्यन अहिंसिष्य अहिंसिष्यतम अहिंसिष्यत अहिंसिष्यम अहिंसिष्याव अहिंसिष्याव इस प्रकार से इसी इंसान धातु गुरु पूरा हो जाता उंदी क्लेदने उंदी धातु क्लेदन अर्थ में उंदी में धीरे कार इस संज्ञा करके चला जाएगा उंद बचेगा उनके नकार भी कितों में लोप हो जाना चाहिए क्योंकि पहले से जो होता है नुम के नकार को लोप नहीं कर सकते अनिदिता इदित में क्या होता है नुम जो आगम होता है उसको लोप नहीं कर सकते तो सूत्र क्या कहता है अनिदिताम अलोपदाया लोपहा किंगित प्रत्यय में क्या होगा ये जो धातु का नकार है वो लोप होगा अष्टम में भी धातु का नकार लोप होगा स्नान न लोप स्नान न लोप क्या होगा स्नान से परमे जो नकार का लोप कर देगा तो उन्नति बने इसलिए उन धातु से क्लेदन का मतलब क्या गीला करना ये सीट है सेट है ईजित है और परस पद का रूप चले तो मुंद धातु है प्राप्त स्नम स्नम हुआ स्नम से क्या होगा नकार का लोप स्थान में लोप से लोप हो गया नद धमती हो गया उन्नति उन्नति उन्तः उन्दन्ति उनक्षि उन्थः उन्था उनद्मि उन्द्वः उन्द्मः उन उनदन्ति उनक्ति द को गरिचस्ता लिट लकार में तो उन्द धातु क्या हो गया इजादि गुरुमा जो संयोग है गुरु न द का संयोग है ना धातु में इसे क्या होगा गुरु संज्ञा हो जाएगी इजादी भी है गुरुमान में तो क्या होगा आम हो जाएगा इजाद शुक्र मतो अंडृक्ष सूत्र से आम हो गया उन आम लिट आम से लिट को लुक कर दो उन्दाम हो गया उन्दाम को क्या करेंगे फिर क्री चानुप्रयुक्त है लिटि क्री का अनुप्रयोग कर दिया क्री दन लिट द्वितीय कार्य पूर्वत उन्दांचकार उन्दांचकार उन्दान चक्र तो उन्दान चक्र हो उन्दान चक्र था उन्दान चक्र तो उन्दान चक्र उन्दान चकार उन्दान चक्र उन्दान चक्री उन्दान चक्री उन्दाम बबुव उन्दाम बबुव तो उन्दाम बबुव उन्दाम बबु भी था उन्दाम बबुव तो उन्दाम बबुव उन्दाम बबुव उन्दाम बबु भी उन्दाम बबु भी उन्दा मास उन्दा मास तो उन्दा मास उन्दा मासी तो उन्दा मास तो उन्दा मास उन्दा मास उन्दा मासी उन्दा मासी ये कई का पुराण प्रयोग के साथ उन धातु के लिट लकार गुरु हुआ सेठ है उन्दिता उन्दिता उन्दितारौ उन्दितारः उन्दितासी उन्दितास्तः उन्दितास्थ उन्दितास्मि उन्दितास्वः उन्दितास्मः उन्दिष्यति वहां भी कोई काम नहीं है लंगलकार में औनत औनत बनेगा, क्यों? लुंगलकार में क्या होगा? आठ आगम आजादी है ना, प्राप्त हुआ था आठ आगम, उसको हो गया आठ आजादी नाम से आठ आगम, आठ हो गया आ उन्द धन लंग लंग से लोपता हल बज गया आ उन्द धन पर प्राप्त स्तम आ उन न हल द हल धन स्थिति हुई आठ श्लोक कर दो औ आठ से वृद्धि स्नान लोप क्या होगा धातु का जो नकार तो वो लोप नद धनता हल गया वे दीर्घ प्रथम हल कितने तक लोप अब यहां क्या होगा वावसाने चर्त औनद औनद दो बन गया कि नहीं औनद औनद औंताम औंदन और वहां दश्च भी लगे हे पुशरु औन औनक औनक औंतम औंत औनदम औंद्व औंद्मा विद्रिंग में उंद्या उंद्या उंद्याता उंद्युहु उंद्याह उंद्यात उंद्यात उंद्या उंद्या उंद्याम आश्रम में नका विलो कित पर मिल गया या सब को क्या होगा किदाशिशी कितन से अनिता मतलब जिससे धातु के नकार लोप उन्द जो था वो बच गया उद उद और यात मिला दीजिए उद्यात उद्यास्त उद्यास उद्याह उद्यास उद्यास्त उद्यास उद्यास उद्यास्म कित है ना किदाशिशी से या सब कित हुआ कि नहीं हुआ कित पर मेरे क्या होता है धातु का नकार लोप क्योंकि धातु का नकार कैसा नकार है ये प्रतिबोधोक्त है सूत्र से आया हुआ नहीं धातु से नुम आगम नहीं हुआ पहले से ही धातु पाठ में था इसलिए क्या कैसा नकार है ये अनिदित नकार बोला जाता है इसको इदित होता है क्या आता है नुम जैसा भी आपने देखा था हिसी धातु थी क्या धातु था हिसी इकार की संज्ञा हुई किस संज्ञा होकर के नुम हुआ था उसको हम क्या कहेंगे इदित वाला नुम है ना इदित होने से नुम आया उस नुम के नकार लोप नहीं कर सकते कितने पर थे कि सूत्र क्या कहा अनिदिता वाले उपजाया अनिदित वाला धातु हो और हलंत की उपजा में नुम के नकार दिखाई दे रहा हो उस नकार को क्या करना लोप कर दो यही फर्क थी ना वहां पर आश्रम में क्या हुआ लोप नहीं किया था आपने हिंसा वहां हिंसा तो बनाती नहीं नकार को अनुस्वार कर दिए थे लोप नहीं हुई क्यों वो इदित वाला नकार और अब जो धातु उंद में क्या है उंद में अनिदित वाला प्रतिपदोक्त नकार है तीसरे नकार का लोप हो गया ये सूत्र से अनिदिताम हलोपदायक इस सूत्र ने लोप कर दिया तो क्या बचेगा उद यात मिला दीजिए उद्यात उद्यास उद्यास उद्या उद्यास उद्यास उद्यास उद्यास उद्यासम लुंग लकार में औंदीत कोई काम नहीं आठ आगम हुआ औंदीत औंदिष्टाम औंदिशु औंदी औंदिष्टम औंदिष्टा औंदिशम औंदिशु औंदिशम ड्रिंग में औंदिशत औंदिशदाम औंदिशन औंदिश्य औंदिशत औंदिशत औंदिशम औंदिश्याम औंदिश्याम तीन जगह में क्या था आठ आगम हुआ बस इतने अंतर है बाकी तो सिर्फ सिच है इट इट होगा इट होगा सारा काम वही है अंजू धातु आ रहा है व्यक्ति मृक्षण कांति गतिश अंजू धातु है दीर्घ उकार संज्ञा होती है दीर्घ उकार की संज्ञा उनका फल क्या है स्वर्ति श्रुति स्नेह धुई ऊजित होगा विकल्प से हित कर देगा ये लाभ है अंजु बच गया अंजु धातु बचेगा किनके अर्थों में व्यक्ति मृक्षण कांति गतिश व्यक्त होना उन्हें स्पष्ट होना मृक्षणम साफ होना कांति मन इच्छा और गति मन जाना, इतने अर्थों में होगा। स्पष्ट होना, साफ होना, इच्छा करना और जाना, चार अर्थों में अंज धातु है। अंज धातु से लट प्राप्त स्नान पूर्वक क्या हो गया यहां पर, स्नान न लोप धातु के नकार लोप, अंजना श्रम के नकार न और ज था, नकार को मन सब प्रसन्न कर दिए थे, इसे छपा हुआ कैसे अंज, ये न थी, न को यहां हो रखा है अनुसार प्रसन्न करने से। इसे सर हम क्या देखेंगे, स्थान का लोप सूत्र से वो लोप हो जाएगा, है ना। तो अनज धमती जकार को क्या लगेगा, चौकू चौकू जग खरीचा दो अनक्ति अनक्ति अंत अंजंती अनक्षी अंत अंत अनजमी अंजुव अंजुम। गीता में क्या होता है, स्नम के नकार के आकार का भी लोप होगा, स्नसुर लोप, उस नकार का अनुसार प्रसन्न करना क्या बनता है, इसलिए हम तो बोलते हैं द्विवचन में अंत ना हो गया। अंज धातु से लिट लकार, अंजन लिट अंज अंजन लिट अंजन लिट अंजन लिट अता दे अंजन लिट अंजन लिट तस्मा नुट द्विहला नुट आगम हुआ आ नंज धन हो गया आनंज आनंज आनंज तो हो आनंजो हो आनंजिथ इट पक्ष है आनंथ इट अभाव है आनंज तो हो आनंज आनंज आनंजीव आनंजीम अंजिता इट पक्ष है इट अभाव है अंकता अंकता अंजिता अंजिता रह अंजिता रह अंजितासी अंजितास अंजितास था अंजितास्मी अंजितास अंजितास्म अंता अंतारो अंतार अंतासी अंतास्त अंतास्थ अंतास्मी अंतास्व अंतास्म अंजिष्यति अंजिष्यत अंजिष्यन्ति अंजिष्यसि अंजिष्यत अंजिष्यत अंजिष्यामि अंजिष्या अंजिष्यामः अंक्ष्यति युक्ताकर से सकश व्यकाश स संयोक्ष अंक्ष्यति अंक्ष्यत अंक्ष्यन्ति अंक्ष्यसि अंक्ष्यत अंक्ष्यत अंक्ष्यामि अंक्ष्याव अंक्ष्यामः। और अब आएगा लोट लगा, लोट में अनक्तु अंता अनक्तु अंता अंताम अंजंतो अंधी अंता अंतम अंत अनजानी अनजाव अनजाम। और बात क्या होगा, लंग लगार में आनक्त बनेगा, है ना, क्यों देखो अंजदात लंग लगार लंग होने से आतागम अजाति जो है ना आजादी नाम आ अंजधन तिपदी स्मरण हो या आंजनता सप्राप्ते प्रदादिभ्य स्नम स्नम हो गया स्नम का नकार बच गया हो गया आगम मित्वा दंत स्वर में आ अ न नहल जहल दंता। अब क्या होगा तलो हल गया व्यो दीर्घ सूत्र महल और धातु का जो नकार था वो भी लोप किसे स्नान न लोप बचा क्या आ रहे नाटक होकर के आ नज अलांझल चौको आनग आनक वावधान आनक आनग आनक आनग आंगताम आंजन आनक आनग आंगताम आंजन आनक आनक यहां पर मैंने इसमें भी आंगतम आंगत आनजम आंजव आंजम बिगिनिंग में अंजा की जा सब गीत है श्रम के नकार के आकार का भी स्वर लोप होगा नकार का अनुसरण करोगे अंज्ञात अंज्ञाताम अंज्यु अंज्या अंज्ञातम अंज्ञात अंज्याम अंज्याम अंज्याम आप आश्रमी आश्रम में क्या होगा अज्ञा क्योंकि नकार लोप हो गया ना धातु का नकार कितने जाति जैसे प्रक्रिया होता है तो पूर्व धातु में वही यहां पर भी नकार का लोप कौन गया अनिताम अलोप गया लोप कर दिया तो अज्ञात अज्ञास्ताम अज्ञास अज्ञास्तम अज्ञास्त अज्ञासम अज्ञास अज्ञास्म अब अंश धातु से लुंग लगा अंश धन लुंग प्राप्त हुआ स्वर्ग सूत्र वा सूत्र से बाल कर सूत्र ला रहे हैं नित्य करने के लिए शिष्य भरते हुए अंजे है सिची अंजे है पंचमी का एक वचन सिची सप्तमी का एक वचन अंजे सिचो नित्यम अंजे है पंचमी का एक वचन और सिची सप्तमी का एक वचन अंजे है सिचो नित्य मिथ्या अंज धातु से परे सिच को प्राप्त विकल्प को बात करके कहता है नित्य करो नित्य हो गया बाकी कार्य पूर्वती चलो करो आपका संधि करो आठ वृद्धि होगा आगे में रूप बन गया आपका आंजी आंजी आंजिष्टाम आंजिशु आंजी ही आंजिष्टम आंजिष्टा आंजिशम आंजिश्व आंजिश्मा ड्रिंग लकार में आंजिश्यक है ना आंजिश्यक आंजिश्यताम आंजिश्यम आंजिश्यः आंजिश्यतम आंजिश्यत आंजिश्यम आंजिश्याव आंजिश्याम इत अभाव पक्ष में चलाना पड़ेगा ना आंक्षत आंक्षताम आंक्षन आंक्षः आंक्षतम आंक्षत आंक्षम आंक्षाव आंक्षाम तंचु संकोचने तंचु संकोचने तंचु की रुकार है उदित धातु है पूर्वती है यहां पर भी स्थान लोप धातु के नकार को लोप कर देगा स्तंभ पक्ष में कित पक्ष में आश्रलिंग में भी धातु का नकार लोप हो जाए अनिद्धा मतलब सूत्र से सूत्र बदलते हैं तनक्ति तंत तंचंती तंचंती तंच धातु च है चांत है जन या च है इतना ही फर्क है तनक्ति तंत तंचंती तनक्षी तंत तंथ तनक्ष्मी तंचव तंचम क्या ततंच ततंच ततंचतुः ततंचः ततंचिता ततंथ ततंचतुः ततंच ततंच ततंचिव ततंचिम वहां तो प्राचीन स्मृति हो जाए ततंचिव ततंचिम तंता एक पक्ष में तंचिता एक पक्ष तंचिता तंचितारो तंचितार तंचितासी तंचितास्थ तंचितास्थ तंचितास्मी तंचितास्व तंचितास्म तंता तंतारो तंतार तंतासी तंतास तंतास्थ तंतास्मी तंतास तंतास्म तंचिष्यति तंचिष्यत तंचिष्यन्ति तंचिष्यसि तंचिष्यत तंचिष्यथ तंचिष्यामि तंचिष्याव तंचिष्याम तंक्षति तंक्षत तंक्षन्ति तंक्षसि तंक्षत तंक्षत तंक्षामि तंक्षाव तंक्षाम तनक्तु तंता तंतां तंचन्त तंघी तंघी तंता तंतम तंत तनचानि तनचाव तनचा अतनक अतनग अतंताम अतंचन अतनक अतनग अतंतम अतंत अतनचम अतंच्व अतंच्म तंच्या तंच्यावाम तंच्युः तंच्याः तंच्या तंच्यात तंच्याम तंच्याव तंच्याम तच्चा तच्चा तच्चावाम तच्युः नहीं तच्चा तच्चास्ताम तच्चासुः तच्चाः तच्चासम तच्चास्त तच्चासम तच्चासो तच्चास्म अतंचीत अतंचिष्टाम अतंचिषुः अतंचीः अतंचिष्टम अतंचिष्टा अतंचिषम अतंचिष्व अतंचिष्म एतभाव में संच सिच है ईट है या उत्पत्ति होगी वजवर्जा अलंत अतांक्षित बनेगा ये ध्यान से नहीं बने उतर गया अतांक्षित अतांताम अतांक्षु अतांक्षी अतांतम अतांत अतांक्षम अतांक्षु अतांक्षम अतंचिष्यत अतंचिषदाम अतंचिष्यन अतंचिष्य अतंचिष्यकम अतंचिष्यत अतंचिष्यम अतंचिष्या अतंचिष्याम अतंक्षत अतंक्षदाम अतंक्षन अतंक्ष्य अतंक्षतम अतंक्षत अतंक्षम अतंक्षा अतंक्षाम ओ विजी भय चलनयः ओ विजी धातु में ओकारिक संज्ञा हो जाएगा कि सूत्र से उपदेशज अनाशगित और दीर्घकार भी उसी से होगा इस संज्ञा तो ओदित और ईदित दोनों बन गए ये ओदित भी है और ईदित भी है विज धातु बच गया विज लक्षित शब है ना प्राप्त स्तम अविनज धंती जगो क्या करोगे पहले चौको ग फिर गो खरीच सक्का विनक्ति विनक्ति रूप बनेगा विनक्ति विंत विंजंती विनक्षी विंख विंख विनज्मी विंज्व विंज्म विज धातु लेट लगा विज धातु में क्या होगा विवेच विवेच विविजतु विविजो हो विविजिता बनेगा क्यों मूल में दिया विज इट इति गिप्त गिप्त होने से लघुपद गुण नहीं हुआ विविजिता विविजतु विविज विवेच विविजीव विविजीव विजिता यहां भी विज इट गिप्त होने से गुण नहीं हुआ विजिता विजितारो विजितार विजितासी विजितास विजितास्त विजितास्मि विजितास विजितास्म विजिष्यति विजिषत विजिष्यन्ति विजिष्यसि विजिषत विजिषत विजिष्यामि विजिषा विजिष्यामः विनक्तु विंता विंताम विंचन्तो नहीं विंजन्तो विंधि विंता विंतम विंता विजय सूत्र पता है ना मूल में छपा है पुस्तक में और क्या सर्वत्र ईट जहां भी ईट आएगा उसको गिप्त कर दे विज धातु से परे विज धातु से परे जो ईट है उसको क्या होगा गिप्त हो गया गिप्त होने से कहीं भी गुण नहीं होगा चल उठ लगा रहो चल रुट लगा रहो जहां जहां ईट होगा वहां वहां गिप्त हो गया गुण कैसे कर इंगित ज गिप्त होने से गुण निषेध इसलिए विविजिता जिस रेट लकार में अपने किया वैसे यहां विजिता विजिष्यति सब जो गुण नहीं होगा तो लोट लकार में चला रहे थे विनक्तु विंता विंता विंजंत विंधि विंता विंतम विंत विनजानी विनजाव विनजाम लंग लकार में अविनक है ना अविनक अविनक अविंता अविंताम अविंजन अविनक अविनक अविंतम अविंत अविनजम अविंज अविंजम विज्ञात विज्ञाता विज्युः विज्ञा विज्ञात विज्ञात विज्ञाम विज्ञाम विज्ञाव विज्ञाम विज्ञाव विज्ञाम विज्ञात विज्ञास्ता विज्ञासु विज्ञा विज्ञास्त विज्ञास्त विज्ञासु विज्ञासु विज्ञासम लुंग लगा अविजीत अविजिष्टाम अविजिषुः अविजीः अविजिष्टम अविजिष्टा अविजिषम अविजिष्व अविजिष्म यहाँ क्या प्राप्त वृद्धि वो भी निषेध हो गया गीतों ने सीट को वृद्धि निषेध और अविजिषत अविजिषदाम अविजिष्यन अविजिष्य अविजिष्यतम अविजिष्यत अविजिष्यम अविजिष्या अविजिष्याम शिशुलरी विशेषण शिशुलरी धातु विशेषण अर्थ में उन्हें विशेष विशेषता बनाना या विशेषता विशेषित करना शिशु धातु लृकार की संज्ञा होगी लृत है लृत होने से क्या फल होता है कुशाद लृत प्रसपदेश लुंग लकार में अंग करेगा प्रसपद में रहे प्रसपदी धातु शिनष्टि शिनष्टि लट लकार में क्या होगा शिनष्टि शिष्ट शिंशंति शिनक्षी शिष्ट शिष्ठ शिनश्मी शिश्व शिष्म शिशेष शिशिष लगभगुण शिशेष शिशेष शिशिषतु हो शिशिषु हो शिशेषित शिशिषतु हो शिशिष शिशेष शिशिशिव शिशिशिव श्रेष्ठा श्रेष्ठा शिष धातु है लगभगुण करो और राष्ट्र श्रेष्ठा श्रेष्ठारो श्रेष्ठा रह श्रेष्ठासी श्रेष्ठा श्रेष्ठा स श्रेष्ठाश्मी श्रेष्ठास्व श्रेष्ठास्म क्योंकि अनिट धातु होने से सर्वत्र सीधा सीधा काम हो रहा है। शेक्ष्यति यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा? षडोकसी धातु के मूर्धन्य धकार सकार को क कर देना, का करने से स्यद्य सकार को आदि सकार होगा, क से क्ष हो जाएगा। शेक्ष्यति लघुपद गुण ही है पुगंध लघुपद सूत्र से, शेक्ष्यति शिक्षताम शिक्षन्ति शिक्षसी शिक्षता नहीं शिक्षति शिक्षता शिक्षन्ति शिक्षसी शिक्षता शिक्षता शिक्षामि शिक्षाव शिक्षाव शिनष्टो शिष्टा शिष्टा शिंशंतो शिंधि शिष्टा शिष्टा शिष्टम शिष्टा शिनशाणी शिनशाव शिनशाम लंग लगा धातु मूर्धन्य षकार है, मूर्धन्य षकार क्या होगा? तिप के तकार लोप हो गया, पदार्थ में ऐसा को जलंशन वास चर्चा असिनट असिनट अच्छा वो जरूरी लोप है, विकल्प से लोप कर दिया ना उसने, इसे तीन बना दिया। हम लोग विकल्प को अब तक जितने भी जगह में हमने कहा किया, नहीं तो सब जगह दो दो होना चाहिए, तीन तीन आना चाहिए, लट लकार में भी दो दो देना चाहिए, तस में सब जगह हम लोग लोप को हम क्या कर रहे हैं, एक ही रूप ले रहे हैं ना जरूरी स्वर्ण का। उसने यहाँ पर तीन चित्र दिखा रहे, इसलिए जरूरी स्वर्ण से उसने लोप विकल्प दिखा दिया। शिंड भी बना था ना, को मनुष्य का डकार हो गया था और ड को क्या हो गया, हल से पर में ड ढा मिल गया झरोझरी लोग। और हम लोग क्या इसलिए एक रूप चलाए थे, सिंधी सिंधी शिंडी लोक अभाव पक्षे शिष्टा तो लोग विकल्प कर दिया। भली वो तो ऐसे लिखना है तो सत्य लिखना चाहिए, उसको गलती करते नहीं तो छापने वाले, लट लकार में भी दो होना चाहिए तस में। कई जगहों में इन्हें एक ही रूप दिया, इस्लाम सब जगह एक ही रूप चला रहे हैं, नहीं तो जरोजरी सवर्ण ऐसे अभी चला चला था ना बोले तकारांत तकारांत धातु सब वगैरह में क्या होता है, द पर में ता आएगा लोप होना चाहिए। जैसे उनता बनाया था आपने ना, ऊ नहल दहल तस है, क्या बोलता बोलो जरूरी सवर्ण है, रूप बना लिया उनता इसमें चला लिए, लेकिन एक रूप भी तो बनेगा, जो लोग नहीं हुई थे दो को खरीचा कुंता लोग चाहते नहीं, लोग पक्ष को लेकर चलाते हैं, लोग अभाव को हमने छुआ नहीं कहीं, शुरू से उन्होंने ऐसे छपा दिया तो वैसे हम लोग भी लेते आ रहे हैं। पहले मैंने बता दिया था ऐसे दो दो रूप बनते हैं, बताया था मैंने, भले वहां एक एक दिया है, अब यहाँ आकर उसे तीन दे दिया लोग पक्ष वाले लोग अभाव वाले भी दे दिया, तो सिंधी शनशन हो गया, तो लंग लकार भी हो गया अशनट अशनट है ना, अशिष्टाम अशिंशन अशनट अशनट अशिष्टम अशिष्ट अशनशम अशिष्म अशिष्म शिष्या शिष्या शिष्याताम शिष्यु शिष्या शिष्यातम शिष्यात शिष्याम शिष्या अशिष्याम शिष्या अशनलिंग में शिष्या शिष्यास्ताम शिष्यासु शिष्या शिष्यास्तम शिष्यास्त शिष्यासम शिष्यासु शिष्यास्म लुंग लगा, यहाँ तो संग हो गया शिष्य को बात करके अशिषत अंग एक गुण भी नहीं होगा, अशिषत अशिषता अशिषण अशिषा अशिषतम अशिषत अशिषम अशिषा अशिषा अशिक्ष अशिक्षत अशिक्षताम अशिक्षण शिक्ष अशिक्षतम अशिक्षत अशिक्षम अशिक्षा अशिक्षा एवं पिशलरी संचूर्णरे कालविषकारता यहाँ इतना ही के पकार अंतर इतना ही बाकी सब वैसे ही है रूप में। पिशलरी संचूर्ण ने सम्यक प्रकार से पीसना, पिनष्टि पिनष्टि पिंष्टा पिंशन्ति पिनक्षि पिंष्टः पिंष्टः पिनश्मि पिंश्वः पिंश्मः पिपेश पिपिशतु पिपिशोः पिपेशितः पिपीषा तो पिपीषा पिपेशा पिपीशी व पिपीशीमा पेस्टा पेस्टारो पेस्टार पेस्तासी पेस्ता पेस्तास्ता पेस्तासी पेस्ता पेक्षति पेक्षति पेक्षति पेक्षता पेक्षा पेक्षा पेक्षा पिनस्तु पिंस्ता पिंस्ता पिंसंतो पिंडी पिंडी पिंस्ता पिंस्ता पिंस्ता पिनशानी पिनशा पिनशाम अपिनट अपिनट अपिनट अपिनट अपिंस्ताम अपिंसन अपिनट अपिनट अपिंस्तम अपिंस्त अपिनशम अपिंश अपिंस्म पिंश्या पिंश्यास्ता पिंश्या पिंश्याताम पिंश्यु पिंश्या पिंश्यातम पिंश्यात पिंश्याम पिंश्याव पिंश्याम पिश्या पिश्यास्ताम पिश्यासु पिश्या पिश्यास्तम पिश्यास्त पिश्यासम पिश्यास पिश्यास्म अपिशत अपिशताम अपिशन अपिश अपिशत अपिशत अपिशा अपिशा अपिशाम अपेक्षत अपेक्षता अपेक्षन अपेक्षा अपेक्षत अपेक्षत अपेक्षम अपेक्षा अपेक्षा षडोक्त असी आश प्रसकार मनुष्य का अपेक्षत भंजो आमर्दने भंजदा तो आमर्दन तोड़ देना आमर्दन में तोड़ना घुमा फिरा करके तोड़ देना हड्डी तोड़ देना हाथ पकड़ घुमा दे उसको बोलते हैं आमर्दन तोड़ना ओकार की संज्ञा हो गई भंज बच गया भंज धन लट तिप शब प्राप्त स्तंभ स्नान लोपा धातु के नकार लोप कर दो भनज धंती जगार गो चौकू गिचक भनक्ति भनक्ति भंगत भंजंती भनक्षी भंगत भंगत भनजमी भंजव भंजम लिट लगार बभंजा कारवाने इसलिए विकल्प से एक होगा थल में जो ताश में तिरिट होता है उनको थल में विकल्प से जो अजंत हो तो अखा अथवा अकारवान हो तो ये अकारवान है और नित्य अनिट धात होने के नाते क्या होगा थल में विकल्प से होगा बभंजा बभंजतु बभंजुहु बभंजित बबंथ बभंजतु बभंज बभंज बभंजीव बभंजीव भंगता अनिट धातु है जब ग ग को क नकार को अनुसार प्रसन्न पर निमित्ता भी निमित्त हो गया जब ज निवृत्त हो गया तो यहां भी निवृत्त हो गया ग क होने से वह न को अनुसार प्रसन्न न हो जाएगा भंगता भंगतारौ भंगतारः भंगतासी भंगतास्थः भंगतास्मः भंगतासि भंगतास्थः भंगतास्मि भंगतास्वः भंगतास्मः इसी बात से भंक्ष्यति भंक्ष्यति भंक्षदा भंक्ष्यन्ति भंक्ष्यसि भंक्षदा भंक्षदा भंक्ष्यामि भंक्षावा भंक्ष्यामः